A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nawałnice na północy Polski strażacy interweniowali kilkaset razy. Andrzej Duda rozmawiał z Donaldem Trumpem m.in. o zwiększeniu wydatków na obronność. Agencja Uzbrojenia unieważniła przetarg na zakup śmigłowców Black Hawk z zakładów w Mielcu. Burzowo na północy Polski, w Kujawsko-Pomorskim strażacy interweniowali 120 razy, niemal 30 razy na Pomorzu. Nawałnica dała się we znaki w Gdańsku. W internecie pojawiło się wiele filmów nakręconych przez mieszkańców, ukazujących rwące rzeki na ulicach. Jak mówi brygadier Jacek Jakubczyk, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, na front burzowy był intensywny, ale przeszedł szybko. W pewnym momencie bardzo mocno zalało ulice. Studzienki nie były w stanie tego odbierać w wielu miejscach Gdańska, no ale sytuacja w ciągu kolejnych kilkudziesięciu minut się zaczęła normować. Mieliśmy kilkanaście zgłoszeń o zdarzeniach, mniejszych i większych zalaniach. Sytuacja w tym momencie się stabilizuje. Jutro pogoda także ma być gwałtowna. Głównym zagrożeniem będą burze z gradem i wciąż utrzymujące się intensywne opady deszczu w całym kraju. Andrzej Duda rozmawiał z Donaldem Trumpem o bezpieczeństwie Polski oraz zwiększeniu wydatków państw NATO na obronność. Polski prezydent przekazał, że rozmowa z amerykańskim przywódcą była bardzo dobra. Głównym tematem były sprawy bezpieczeństwa Polski i naszego regionu w kontekście zakończonego szczytu bukaresztańskiej dziewiątki w Wilnie i nadchodzącego szczytu NATO w Hadze oraz kwestia zwiększenia poziomu wydatków państw członkowskich na obronność, napisał w mediach społecznościowych Andrzej Duda. Przywódcy państw rozmawiali telefonicznie. Agencja Uzbrojenia unieważniła przetarg na zakup 32 śmigłowców Black Hawk z zakładów PZL Mielec. Przyczyną decyzji jest zmiana priorytetów w polskiej armii. Wiceszef Resortu Obrony Narodowej Paweł Bejda mówi, że sygnały o zmianie potrzeb płynęły z samego wojska. Będziemy realizować przede wszystkim to, o czym mówi nam wojsko, o czym mówi nam sztab generalny, o czym mówią nam eksperci i specjaliści. Po prostu stawiamy to, co było postawiane na głowie, stawiamy na nogi. I krótko mówiąc też sprzątamy pewien bałagan zakupowy, który powstał jeszcze za poprzedniego rządu. Zmiana priorytetów wynika m.in. z sytuacji geopolitycznej oraz z faktu, że niedługo w polskiej armii pojawi się nowe uzbrojenie, w tym śmigłowce myśliwce F-35. Podchodzące w pobliżu domów niedźwiedzie są coraz większym problemem dla mieszkańców Podhala. Dlatego przewodnicy z TPN-u rozpoczęli cykl spotkań, na których uczą górali, jak zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed niechcianą wizytą. Niedźwiedzie przyciąga m.in. zapach resztek jedzenia wyrzucanych do śmieci i kompostowników. Warto je trzymać w piwnicy albo garażu, tłumaczy Tomasz Zwijacz-Kozica z TPN. Jak się mieszka w takich pięknych okolicznościach przyrody, gdzie żyją również niedźwiedzie, no to trzeba trochę pracy w tą koegzystencję włożyć. I chcemy właśnie pokazać, co można zrobić, żeby nam się żyło bezpieczniej, żebyśmy nie tylko nawoływali do odstrzałów, do redukcji populacji, bo jest ona jednak dosyć mała, zwłaszcza po polskiej stronie, ale raczej właśnie starajmy się z nimi żyć. Do tej pory przyrodnicy z TPN-u w sprawie niedźwiedzi spotkali się z mieszkańcami Małego, Cichego i Kościeliska. W Holandii od świtu nie kursują pociągi, na kolei trwa całodobowy strajk. Ruch utrzymywany jest jedynie między Amsterdamem a lotniskiem Schiphol. Związki zawodowe zapowiedziały kolejny protest na wtorek. Pracownicy kolei żądają 6% podwyżek. Pracownicy kolei w centralnej części kraju o 4 rano odeszli od stanowisk pracy. Strajk dotknął mieszkańców wszystkich prowincji, ponieważ to właśnie z centralnej części koordynowane są połączenia krajowe. Nie wiem, jakie są powody strajku, ale czasami wydaje mi się to trochę denerwujące. Uważam, że to dobrze, że strajkują. Powinni zarabiać więcej, a jeśli to powoduje niedogodności, niech tak będzie. Pracownicy kolei nie tylko chcą 6% podwyżek, ale także lepszych warunków pracy, w tym możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę, mówi Alptekin Akdogan ze związków zawodowych. Niestety NS nie zaspokaja naszych potrzeb w wystarczającym stopniu. Nie chce iść dalej niż to, co jest obecnie na stole. Pracownicy mówią, że chcą przestać pracować wcześniej, bo praca jest ciężka i nie będą w stanie wykonywać jej do emerytury. Ponieważ nie osiągnięto porozumienia z przewoźnikiem, związki zapowiedziały kolejny protest na wtorek. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Oj, dzisiaj będziemy uprawiać miejski fitness. Dziś w roli głównej piosenki do niszczenia obcasów. To było hasło, jedno z haseł w audycji Atelier. Zwiastowało utwory dynamiczne, przy których nie należy siedzieć słuchając radia i mam nadzieję, że dzisiaj mnie nie zawiedziecie. To oczywiście zespół Muchy, mówię oczywiście, ponieważ to grupa, której słuchaczom programu trzeciego z całą pewnością przedstawiać nie trzeba. W ostatnich dniach dołożyłam sobie jeszcze jeden kamyczek do ogródka, za co lubię zespół Muchy. No więc od teraz lubię także za to, że dzięki ich 20 urodzinom jestem tutaj dzisiaj, ponieważ w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej właśnie urodzinowy koncert zespołu Muchy, który mam zaszczyt i wielką przyjemność poprowadzić. No i skoro byliśmy tutaj z Muchami od samego początku, dosłownie kilka metrów od studia, z którego teraz do was mówię, po raz pierwszy chłopaków zobaczyłam. Gdybyśmy z kolei skręcili w lewo, jest studio, w którym po raz pierwszy zagrali swoją obsesję. Troszkę zbliżając się do studia, z którego teraz do was mówię, zagrali pierwszy swój trójkowy koncert i tak dalej, i tak dalej. Właściwie pewnie każdy skrawek podłogi w tym budynku ma swoją jakąś muchową historię, więc ogromnie się cieszymy, że to właśnie tutaj będą świętować swoje 20 urodziny. Na koncercie, na którym mam dla was zaproszenia, 22,7 trójek, proszę dzwonić i rezerwować sobie najgorętsze bilety w mieście w tym tygodniu. To słyszę z najróżniejszych stron tego miasta. No i skoro Muchy, 20 urodziny i wspomnienia i sentymenty, no to postanowiliśmy i bardzo dziękuję tym, którzy postanowili powspominać trochę, jak było w jednej z tych audycji, które starały się, czy się to udało, temat osobny, złapać ducha wspaniałej, najwspanialszej i być może ery dla szeroko rozumianej muzyki alternatywnej. Dzisiaj kilka takich naście pereł sobie powspominamy i poprzypominamy. Tak jak mówię, nie siadamy, nie odpoczywamy, a tę podróż zaczynamy od zespołu, od którego być może też w jakimś sensie to wszystko się zaczęło. Last night, she said, Last Night Strokesów w troszkę innej wersji. W ogóle to musicie szybko mi dać znać, czy to ma być audycja wyłącznie muzyczna, czy czasem mam też coś wam opowiadać, bo jeśli słuchaliście, to wiecie, ile ja mam z nimi wszystkimi najróżniejszych historii, więc dajcie proszę znać. Dziś gościnnie działa skrzynka aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. Piszcie, wspominajcie razem ze mną. Myślę, że każdy, kto był na koncercie Strokesów, nigdy nie zapomni swojego pierwszego koncertu Strokesów. Pamiętam, że ja na mój pierwszy koncert tego zespołu pojechałam w sukience tak krótkiej, że postanowiłam, że trochę ją rozchodzę przed założeniem jej właśnie na ten koncert i pierwsze jej rozchodzenie odbyło się właśnie tu w radiu. Nie musicie tego wiedzieć, ale może się domyślacie. Dzielą nas szyby, reżyserkę, studio, pokój newsowy. No i prowadzący za nie mówił na antenie, kiedy ja pojawiłam się za tą szybą, co dało mi do myślenia, że to może być jednak zbyt krótka sukienka, ale takie to właśnie były czasy. Wszystko się mieszało. Moda, szaleństwo sławy, nagle zdobywanej popularności, kult, który się rodził w jakimś błyskawicznym tempie, no i przede wszystkim rock and roll. Rock and roll, który na początku XXI wieku raz jeszcze stał się najmodniejszą muzyką, muzyką, która łapała jakiegoś ducha czasów. No w przypadku Strokesów i ich debiutanckiej płyty to w ogóle były czasy naprawdę szczególne. Wrzesień 2001 roku, zespół pochodzący z Nowego Jorku. Myślę, że więcej mówić nie trzeba. To rzeczywiście był album, który z jednej strony dawał nadzieję, że, bo było tam tyle energii, tyle jakiejś pasji, młodości, ale z drugiej także sam fakt wyrzucenia jednej z piosenek z amerykańskiej wersji albumu, bo nieładnie w tytule mówiła o policji nowojorskiej, a w tamtych czasach to przecież byli bohaterowie. No więc to wszystko gdzieś to był taki stempel tego, w co my weszliśmy, wchodząc w nową dekadę, w nowe stulecie i z czym to młode pokolenie musiało się zmierzyć i przynajmniej mieliśmy kapitalną ścieżkę dźwiękową. No więc to była ta amerykańska część rewolucji, a ta europejska, no myślę, że musimy zacząć od tego zespołu. To był pierwszy ich singiel, tak ich poznaliśmy i oszaleliśmy. Już byliśmy nieźle wprawieni w bojach, wtedy się na to mówiło nowa rockowa rewolucja, więc wiedzieliśmy, że każdy dzień przynosi nowy kapitalny zespół, nowy hymn tych właśnie czasów i ciągle mamy trzyminutowe petardy energii, pomysłów i wszystkiego, co sprawia, że chce się żyć, ale ta grupa do tego wszystkiego dodała jeszcze ten element artyzmu, wysmakowania, wyrafinowania. Troszkę tam wiekowo było wyżej, było już trochę więcej najróżniejszych życiowych i artystycznych doświadczeń. No a potem była już cała pierwsza płyta Franz Ferdinand, album. Jeden z tych od początku do końca strzał w dziesiątkę, za strzałem w dziesiątkę. Jeśli zajrzycie na mojego Facebooka, przywita was moje zdjęcie z Francami. Zdjęcie, które obok wielu różnych rzeczy przypomina o tym, że tak naprawdę w tamtych czasach szczytem mody było noszenie sukienki do spodni. Nie wiem, jakim cudem straciliśmy tę modę, nie oczywiście żartuję. Za to akurat jestem bardzo wdzięczna, troszkę mniej za to, że ta energia gdzieś się ulotniła, ale z całą pewnością nie dziś i nie w tej audycji. Jeśli chodzi o audycję Atelier i o to, czego najczęściej słuchaliśmy podczas nocy z soboty na niedzielę między 2 a 6, to myślę, że ta piosenka uśmiechnie wielu, wielu wiernych i stałych słuchaczy tamtej audycji. Wspominałam wam podczas kwietniowej specjalnej audycji, że ja tutaj w tym studiu to śpiewałam nie raz i nie dwa i właśnie pomyślałam, że tego głosu to musi mi starczyć do północy, więc muszę się oszczędzać. Lady Hawk ze swojej debiutanckiej płyty, piosenka Back of the Van, chyba mój ulubiony moment tego albumu, o którym mogę powiedzieć to samo co o debiucie Franz Ferdinand. Płyta od początku do końca, do przesłuchania, znowu strzał za strzałem i chyba we wszystkich moich latach dziennikarskiej pracy, pisanej, mówionej, wszelakiej, mój największy żal, że tak wspaniały album, który spokojnie mógł być płytą numer jeden, mógł być płytą roku, dekady, czegokolwiek, w sensie tego, jakie były sukcesy wtedy muzyków grających powiedzmy podobnie, no to to jest album, który znany jest wtajemniczonym. Oraz, rzecz jasna, słuchaczom audycji Atelier. Zapowiedziałam, że dzisiaj muzyka do niszczenia obcasów, czyli inaczej muzyka do tańca, no a tańce czasem potrafią być przytulane. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination you're waiting, lying on your side with your hands between your thighs. Still adore you with your hands around. jest takie powiedzenie, że na napisanie, stworzenie pierwszego albumu ma się całe życie, ale z tym drugim to już jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, szczególnie kiedy osiąga się tym pierwszym wielki sukces, ponieważ nagle twoje życie redukuje się do ciągłych podróży, niezliczonej wręcz ilości koncertów, wywiadów, działań promocyjnych, znużenia, zdezorientowania, samotności, pogubienia, no i w końcu tej tragicznej dość refleksji, że to życie, które się zostawiło za sobą, może szare, może mniej ciekawe, ale ono poszło dalej i nikt już na nas nie czeka. I stąd pojawiają się nie tylko smutne piosenki na kolejnych albumach, ale i różne smutne, a często także tragiczne w rock'n'rollu historie. Ale są tacy, tak wybitnie utalentowani, tak znakomici w swoim piórze, którzy potrafią właśnie z tej nowej sytuacji wyczarować coś niezwykłego, bo przecież właśnie o tym jest 505, zamykająca drugi album Arctic Monkeys, no jedna z ich najważniejszych piosenek w dyskografii. Zresztą świadczy o tym fakt, że wciąż jest na ich koncertach, gdy przecież tak wiele zdarzyło się po wydaniu tej płyty numer 2, która pewnie no, nie lśni najjaśniej w dyskografii brytyjskiej grupy, ale zważywszy na to, co się działo w Wielkiej Brytanii po wydaniu ich debiutu, to i tak to, co nagrali na płytę numer 2, zasługuje na najwyższe uznanie, no plus właśnie na finał ta perła o miłości, która jakoś musi sobie radzić i namiętność także w trudnych warunkach podróży, rozstań i powrotów. Druga płyta Arctic Monkeys, rok 2007. Wtedy być w Wielkiej Brytanii, wtedy być w Londynie. Och, jak ja bym chciała tam znowu móc wrócić. Chyba naprawdę muszę przestać śpiewać. Ale wyobraźcie to sobie, już znacie Londyn, taki trochę poetycko stracony, całą tę legendę zespołu The Libertines, młodego Johnego Borella, który rozkręca zespół Razor Light. Gdzieś już pojawia się i staje się coraz słynniejsza Amy Winehouse i oni wszyscy są tak bardzo straceni, tak bardzo natchnieni swoimi rozterkami, cierpieniami i wszystkim tym, co czują gdzieś głęboko w środku i jest to wspaniałe i piękne i żyjecie sobie w klubach Camden i patrzycie na nich wszystkich i myślicie sobie, dlaczego ja nie mogę być być młodą, nieszczęśliwą poetką, jestem tylko młodą, całkiem szczęśliwą dziennikarką. A potem rok czy dwa później wpadacie do maleńkiego klubu, gdzie wszyscy mają jakiś element odblaskowy, w trochę innym stylu niż te opaski, które rozdaje teraz na koncertach zespół Coldplay. Jesteście ściśnięci w czymś, w czym trudno złapać chociaż jeden oddech i wszyscy jesteście złączeni muzyką, taka jaka właśnie zabrzmiała przed chwilą. Gravity's Rainbow, pierwszy singiel zespołu Klaxons. No to było potężne uderzenie wtedy w Londynie, szczególnie, że przyszły za nim kolejne fantastyczne single i w końcu cała świetna płyta Myths of the Near Future, ale to, co działo się w tym klubie, szczególnie przy tej piosence, to chyba będę pamiętać już zawsze. Myślę, że nieliczne są te momenty, kiedy naprawdę walczyłam o życie podczas koncertu, na pewno na pierwszym koncercie Placebo w Warszawie, na pewno na koncercie Arctic Monkeys, pierwszym po czteroletniej przerwie tu w Europie i chyba ten zamyka tę wielką trójkę. No, ale to się dobrze składa, no bo przecież jesteśmy w trójce. Mam nadzieję, że nie tylko zespół Block Party jest już on fire, ale i wy też. Dajcie koniecznie znać na moim Facebooku, na moim Instagramie albo na adres aksamit@polskieradio.pl albo tańczcie dalej. wszystkim, którzy 20 lat temu tańczyli inaczej. Tej piosenki przedstawiać nie trzeba. Hymn taneczny Nowego Jorku, początku XXI wieku, House of Jealous Lovers, zespół Rapture. I w Nowym Jorku spędzimy już czas do godziny 23. Mam dla was małą niespodziankę. Skoro wspominamy hymny, najwspanialsze muzyczne momenty tamtych czasów, no to musi pojawić się ta najsłynniejsza pieśń tęsknoty i złamanego serca, najpiękniejsza miłosna ballada, najpiękniejsze wyznanie miłości nowej rockowej rewolucji. Ale zagranie Maps Yeah Yeah Yeahs to byłoby dla mnie chyba nie dość. Potrzebowałam czegoś jeszcze. Może na przykład tego, by Karen O opowiedziała wam o tej piosence? Writing Maps, you know, had a lot to do with having to leave people who I love behind so often and be apart from them so often, and I think it's just, yeah, I think it means a lot. I'm sure it could mean a lot of things to a lot of different different people, which is the best way, you know, for everyone just to make it their own. But they don't love you like I love you. You know, came from you know, when my boyfriend at the time was on tour, you know, with his band, and I wrote him something that was like, you know, why are you with them and not with me? They don't love you like I love you, and you should be with me. And then and that's where that lyric came from, and it was like a really emotionally sort of charged and kind of turned, like, you know, a lot of turmoil in our lives at the time, but that's, you know, but you know, it spawned that, so that's great. Tak właśnie Karen o 20 lat temu opowiadała mi o piosence Maps, którą zainspirowała tęsknota za ludźmi, których kocham, których zostawiałam, gdy wyjeżdżałam na koncerty. Ten wers, They Don't Love You Like I Love You, napisałam, gdy zarzuciłam mojemu ówczesnemu chłopakowi, który przecież wyjeżdżał równie często ze swoim zespołem jak ja z moim, że kiedy wyjeżdża, to jest z nimi, ze swoimi fanami, a nie ze mną. Gdy przecież jest tak, że oni nie kochają cię tak, jak ja kocham ciebie. Powinieneś być tu. Ze mną. To był bardzo intensywny emocjonalnie czas w naszych życiach, ale przynajmniej dał nam tę piosenkę. Say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say